की यही होगी जुदाई ना, तुमने कहा था आएगा पर ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे मैं दूर ना जाऊंगा, दिल को मेरे ना समझ आया तेरा राह से मेरी गुजर जाना। जो ना मिलो तो सजा देना।